Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Aralık Cuma. Yıl 2017, ay 12, gün 363, Kasım 52. 1439 Hicri Rebiülahir 11, 1433 Rumi Aralık 16. Günün tarihi. 30 yıl önce bugün, yani 29 Aralık 1987'de hat ve cilt sanatçısı Üstad Profesör Doktor Emin Bar'ın İstanbul'da vefat etmişti. 8 Mart 1913'te Bolu'da dünyaya gelen Bar'ın Anıtkabir yazılarını yazdı. Fatih Divanı adlı kitap cildiyle Uluslararası Brüksel sergisinde birincilik kazandı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Ah, je les vois déjà me couvrant de baisers et s'arrachant mes mains et demandant tout bas est-ce que la mort s'en vient, est-ce que la mort s'en va, est-ce qu'il est encore chaud, est-ce qu'il est déjà froid. Ils ouvrent mes armoires, ils tâtent mes faïences, ils fouillent mes tiroirs, se régalant d'avance de mes lettres d'amour, enrubannées par deux, qu'ils liront près du feu, en riant aux éclats. Ah, je les vois déjà, compassés et frileux, suivant comme des artistes mon costume de bois. Ils se poussent du cœur pour être le plus triste, ils se poussent du bras pour être le premier. Ont amené des vieilles qui ne me connaissaient plus, ont amené des enfants qui ne me connaissaient pas, pensent au prix des fleurs et trouvent indécent de ne pas mourir au printemps quand on aime le lilas. Ah, je les vois déjà, tous mes chers faux amis, souriant sous le poids du devoir accompli. Ah, je te vois déjà, trop triste, trop à l'aise, protégeant sous le drap tes larmes lyonnaises. Tu ne sais même pas, sortant de mon cimetière, que tu entres en ton enfer quand s'accroche à ton bras le bras de ton quelconque, le bras de ton dernier, qui te fera pleurer bien autrement que moi. Ah, je me vois déjà m'installant à jamais, bien au triste, bien au froid, dans mon champ d'osselet. Ah, je me vois déjà, je me vois tout au bout de ce voyage-là, d'où l'on revient de tout. Je vois déjà tout ça, et l'on a le brave culot d'oser me demander de ne plus boire que de l'eau, de ne plus trousser les filles, de mettre l'argent de côté, d'aimer filer de maquereau et de crier vive le roi. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı bu haftanın ve bu yılın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Jacques Brel'in Le Tango Funèbre, yani ölümcül cenaze tangosu gibi çevrilebilecek bir ünlü şarkılarından birisiyle açılış yaptık. Sebebini de birazdan söyleyeceğiz neden çaldığımızı, ama önce şöyle şarkının sözlerine de bir göz atalım. Onları şimdiden görebiliyorum. Benim ellerimi öpmek için sıraya girmişler, üzerime yapışıyorlar ve soruyorlar fısıltıyla: ölüm geliyor mu? Biliyor musun? Hala sıcak mı acaba? Yoksa hala soğumuş mu artık? Filan açıyorlar, dolaplarımı karıştırıyorlar. Çanak çömleğime bakıyorlar. Ve ondan sonra aşk mektuplarımı buluyorlar, böyle iki kurdeleyle sarılmış, kırmızı kurdeleyle sarılmış. Şöminenin etrafında okuyacaklar, bir de kahkahalarla gülecekler. Ha ha ha diye filan. Ve bu şekilde giden bütün sevgili sahte arkadaşlarım, bu sahte gülümsemelerin altında hepinizi görüyorum timsah gözyaşlarını dökerken falan diye, ve sonunda da çok yaşasın kral diye yiyip içmeye devam ediyorlar diye bir ölüm üzerine bir şey yapmış. Güzelleme yapmış. Aynen bugün de çok da ilginç bir Tehlikeli Oyunlar romanının da bugün sonunu okuduk. Tilbe Saran'ın üslubundan, olağanüstü üslubundan diyelim. Ve o da şeyle bitiyordu. Öyle bir ölüme metiyeyle bitiyordu. Usta edebiyatçılar ve usta şanson yazarları böyle çalışabiliyorlar işte. Biz de şimdi bir ölüme başka bir güzellemeye de Eduardo Galeano'dan bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. José Falcioni iki kez öldü. 1907 yılında Arjantin deniz piyadeleri mühendis White rıhtımında grevci işçilerin toplanmış olduğu halk evine mavzerlerini ateşleyerek saldırdı. Toplantıyı dağıtmak için binbaşı Enrique Astorga öldürme amaçlı ateş edilmesi emrini vermişti. Mahalle sakinlerinden José Falcioni o sırada oradan geçme talihsizliğine uğradı ve bir mermi onun akciğerini parçaladı. Bahia Blanca mezarlığında sessiz bir kalabalık tarafından uğurlandı Falcioni. Dediklerine göre binbaşı kalabalığı yararak sağlam adımlarla ilerlemiş ve maktulün cesedine 3 kurşun daha sıkmış. Ne olur ne olmaz diye. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1890'da bugün Pine Ridge rezervasyonunda 300 Lakota Kızılderilisi yerlisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin 7. Süvari Alayı tarafından katledilmesinin yıl dönümü bugün. 1890'da onun adını da özellikle Amerika'da yerliler dünyanın her tarafında, özellikle de Kuzey Amerika'dakiler çok iyi biliyorlar. Wounded Knee, yani yaralı diz katliamı. Hatta çok hoş da bir kitap yayınlandı. Kalbimi vatanıma gömün diye, Celal Üster çevirisiyle. O da Bury My Heart at Wounded Knee diye, kalbimi vatan yaralı dize gömün diye, müthiş bir katliamın yıl dönümü. 1989'da bugün Çek yazarı, felsefeci, filozof ve muhalif Václav Havel ilk komünist Çekoslovakya bittikten sonra ilk komünizm sonrası ilk başkanı oldu. Çünkü ömrünün önemli bir kısmını muhalefetle, absürt oyunlar yazarak, son derece kaliteli aslında edebiyatta yaparak sonradan da siyasetçi oldu Václav Havel. Onun da ilk seçimi, yani bu duvarın yıkılmasının ardından Sovyetlerin çöküşü ve Doğu Avrupa ülkelerinde başka daha özgürlükçü bazı rejimlerin kurulması durumu, onun en önemli şeylerinden bir tanesi, dönüm noktalarından bir tanesi Havel'in seçilmesi, bir yazarın, dünya çapında bir yazarın. 1998'de de bugün Khmer Rouge diye bilinen, ülkeyi yöneten Kamboçya'da soykırımla ülkeyi yöneten 1 milyon kişinin ölümüne, sürülmesine ve yok olmasına, yani sürülerek ölmesine yol açan liderler özür dilemişler. Kusura bakmayın demişler. Tamam. Ülkenin de üçte biri idi. Özür dilemişler. Evet. Kimleri öldürdüler diye soracak olursanız, her kim ki eski hükümetle ya da yabancı hükümetlerle bağı varsa, profesyonel, her kim ki profesyonel veya da entelektüelse, nasıl anlıyorsunuz? Gözlük taktığı zaman mesela evet, profesyonel ya da entelektüel oluyor. Her kim ki Vietnamlı, etnik Çinli, Taylandlı, Doğu yaylalarından geliyorsa, Doğu bölgelerinden geliyorsa, Kamboçyalı Hristiyansa, çoğu Katolik oluyor bunların, Müslüman ve Budistse, Budist daha doğrusu şeyse, keşişse ve her kim ki ekonomik sabotajcıysa, ki onların ekonomik programına uymuyorsa, doğrudan tutuklanıp işkence altında öldürülmüş. Kaç kişi demiştiniz? 1 milyon kişi. 1 milyona yakın kişi öldürdükten sonra özür dilemişler. Toplam nüfusta 3 milyon zaten, küçük bir ülke Kamboçya. Bir bak istersen nüfusun miktarını. Yani bayağı ciddi bir... İronik olan da şu ki diye yazıyor. Wikipedia'nın internet sitesine kapatılmadan önce kaydettiğimiz olan kısmında. Açılmadı mı? Açılmıyor. Profesyonel ve entelektüelleri, üniversite öğrenimini almış olan kişilerin çoğunu öldürdükleri için ironik bir durum da ortaya çıkmış. Pol Pot'un kendisi zaten üniversite öğrencisiymiş. Üniversite eğitimi almış. Ve aynı zamanda Fransız edebiyatına karşı önem veren ve gayet güzel, akıcı bir şekilde Fransızca konuşan kişilerden bir tanesiymiş ülkedeki. Ve bu durdurmamış onu ama, birçok müzisyen, yazar ve film yapımcısı bu süre içerisinde öldürülmüş. Bunların arasında Ross Sereyatoya, Panron ve Sin Sisimaut isim gibi ünlü entelektüeller de varmış. Evet, yakın tarihin sanatçılar, en önemli katliamlarından, soykırımlarından birisi. Fakat burada ufak bir dipnotu daha koymak lazım. Bir anlamda IŞİD gibi bir şey. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'la beraber Kamboçya'yı da, Laos ve Kamboçya'yı özellikle öylesine bombaladı, öylesine dümdüz etti, hiçbir sorunu olmadığı halde, yani Nixon'ın ve o şimdi hala barışçı bir insan olarak gösterilmeye çalışılan ama savaş suçlusu olarak da hiçbir yere gidemeyen Henry Kissinger'ın, o zamanki dışişleri, bakın baş danışmanı, savunma bakanı mıydı neydi, hareket eden her şeyi yerde vurun emrini de uyguladığı için de Kamboçya'yı da zaten taş taş üstünde komamışlardı. Onun bir tepkisi olarak da böyle bir acayip şeye yol açtı. Mao'culukla yoğrulmuş bir şey çıkmış ortaya işte. Evet. Yani bir anlamda Bagdadi ile filan da kıyaslanabilir Pol Pot. Bagdadi'nin yaptığından çok daha büyük bir katliam yaptığını evet. söyleyebiliriz belki de. Şu anda Suriye'nin de Suriye'deki iç savaştan da bahsediliyor. Bilançolar çıkarılmaya devam ediyor. Evet, ona da bir göz atalım şimdi hatta. İlk iş Suriye'de azalmaya başlamış aslında deniyor. Ama yani bir Kabil'de IŞİD, yani Bagdadi'den bahsettik. Önce onu söyleyelim bugün için. Şii Kültür Merkezi'ne bir saldırı var. Ve IŞİD üstlenmiş. En az 41 ölü var. Korkunç bir saldırıdan bahsediyoruz. Bir gazetecilik merkezi de varmış aynı binada. İkisi bir taşla iki kuş vurmuş yani IŞİD Bağdadi evet. demişken. Eline geçse fırsat o da Pol Pot'tan şey kalmaz herhalde. Böyle muhtemelen. Bir durum var. Yani Afganistan Sağlık Bakanlığı sözcüsünün Reuters'a verdiği bilgiye göre ölenler arasında iki çocuk da varmış. 84'te yaralı var. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini ele alan bir konferansın düzenlendiği bir yermiş. Yani son derece trajik ironilerle örülü bir hayatımız var herhalde. Yani Sovyetlerle başlamıştı ilk iş işte. O Taliban'ın filan da ortaya çıkması da Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA'nin Sovyetlere dirensin diye yetiştirdiği insanlar bunlar. Burada da muhtemelen mücahidin. Rusya güzellemesi yapmıyorlardır. Evet. Toplantıda. Ama hep öyle oluyor. Yani evet, muhalifler evet. Esad yönetimini tam yenilgiye uğratacakken bir anda IŞİD denilen örgüt çıkıyor. Bu sefer arkadan saldırmaya başlıyor oradaki muhalifleri, silahlı muhalifleri. Hangi bir kimler çatışacağını şaşırıyor bir anda ve şu andaki durum da ortada. Evet, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de bir açıklama yayınlayarak saldırıyı insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak nitelemiş. Gerçekten de yani saldırgan sayısı da belli değil. Önce kültür merkezinin dışında bir bomba patlatmışlar. Oradan panik olunca hemen görünmeden içeri girmişler binaya ve son olarak binanın bodrum katında ikinci bir bomba daha patlatmışlar. Böyle yüzlerce kişi hedef alan bir şey. 41 ölü ve 80'den fazla da yaralı. 85 yaralı, yani 120'nin üzerinde ölü ve yaralı var. Teröristler insanlarımızı öldürdü, camilerimize, kutsal mekanlarımıza saldırdı. Şimdi de sıra kültür merkezimizde demiş Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani. Birçok saldırıyı IŞİD üstleniyor. Evet, Suriye'deki şeye de değinecek olursak 2017 bilançosu çıkarılmış İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yaklaşık 40 bine yakın insan, 39 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış. Aslında buna sevinmemiz gerekiyor, biliyor musun? Neyse ki 39 bin kişi öldü dememiz gerekiyor. Çünkü daha önceki yıllarda mesela 2016'da geçen sene 49 bin kişiydi. 10 bin kişi daha azalmış. Buna sevineceğiz herhalde. Şeydeyse 2015'te ise 55 bin kişi ölmüş. Yani 20 bine yakın, 15 bin civarında daha az insan öldü evvelki yıla göre diye de bakmak lazım. Yani ne diyeceğini insan şaşırıyor gerçekten. Ağır bir durum. Türkiye'de Fırat Kalkanı Operasyonu ile Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonlar düzenliyor malum. Türk birlikler Özgür Suriye ordusuna da destek veriyor. Şii milislerin yanı sıra 2000 asker ve uluslararası koalisyona verdiği hava desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri de işin içinde. Rusya da böyle gidiyor. Evet. Bu Erdoğan'ın açıklamasına da Rusya'dan bir cevap gelmiş. Onu gördün mü? Rusya'dan mı, Suriye'den mi? Rusya'dan. Ben Suriye'dekini gördüm. Daha doğrusu Esad yönetimindeki olanını gördüm. Esad yönetimi ne demiş? Erdoğan'ın Suriye'deki dökülen kanın asıl sorumlusu olduğunu belirtmiş. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her türlü terörist gruba sınırsız destek vermekle suçlamış. 2 milyona yakın mülteci var burada. Hala uçaklarla beraber kendi şehirlerini bombalıyorlar. 3 milyon hatta. Evet. Sonra kendi ülkelerine bir öz eleştiri yapmak ya da bir ne yapıyoruz biz diye sormadan etrafındaki insanları suçlamaktan hiç geri kalmıyor bu Esad rejimi. Ama yani baş teröristtir diye söylemişti ya. Devlet terörü estirmiş bir teröristtir ifadesini kullanmıştı. Beşar Esad hakkında, evet. Beşar Esad hakkında Cumhurbaşkanı buna bir tepki göstermiş işte. Şey Esad rejimi yani. Suriye'de Esad'la Esed diyor o. Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir demişti. Tunus'taki mevkidaşı Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid Es-Sipsi ile bir araya geldiğinde söylemişti. 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacaktı? Geleceği kucaklayacağız demişti. Buna tepki göstermiş Suriye ama bir de ilginç Moskova'da Erdoğan'ın Esad'a yönelik iddialarının yasal zemini yok demiş. Ne demek yasal zemini? Burada bir de bilmiyorum. Yasal çerçeve mi arayacağız yani? Yasal zemini olmasa bile ekonomik bir zemini var Rusya için. Ne kadar Suriye ile Rusya'nın arası kötü olursa o kadar fazla silahın girip çıkması söz konusu oluyor. Ve en fazla alınan silahların büyük bir kısmı da daha doğrusu hem Suriye hem Rusya tarafından, Türkiye tarafından Rusya oluyor. Bu aralar favori satıcı Rusya. S-400'leri de satmışlar aynı zamanda. Türkiye. Bir de kredili satmışlar, onu gördünüz mü? Evet, 2,5 milyar ödeyecekmiş Türkiye. Biz hem, ödeyecekmişiz. Hem silah satıyorlar hem de kredi verip o krediden gelen parayla silahını alınmasını istiyorlar. Evet. S-400'ler alınmasını istiyorlar. Yani, Amerika Birleşik Devletleri de yıllardır bu modeli uyguluyor. İdeal model bu. Evet. Bu noktada Rusya deyip bir şey diyebilir mi? Evet, Erdoğan haklı, bizden silah aldı. Bu sefer sonra bundan sonra silah almasına gerek yok şeklinde bir açıklama yapar mı? Yapmaz. Bu şekilde gerilim ve gerginlik de devam edecek işte. Ama ben Maria Zaharova'nın, yani Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova'nın bu şeyini çok sevdim. Böyle değerlendirmelerin herhangi bir yasal temeli yok. Bu açıklamalar asılsız demiş. Klasik Zaharova tavrı işte. Yasal zemin nasıl olacak? Yani bu sözleşmelere uymuyor mu diye demek istiyor. Yasal zemin şey, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Güvenlik Konseyi'ndeki tek bir oyuna bakıyor. Yasal denilen şey o 5 ülkeden bir tanesinin hayırına bakıyor. Evet, veto kullandı mı bitti. Evet. Hangi yasallıktan bahsediliyor? Evet, şimdi peki. Bu riyakar, ölümcül, karanlık dünyadan şeyler vermeye devam edeceğiz. Maalesef durum böyle. Şeye dönelim. İki de önemli yangın haberi var. Bunları da söyleyelim. Birisi Mumbai'den, Hindistan'ın Mumbai şehrinden, en az 15 bin kişinin öldüğü ve 50'den fazla kişinin de yaralandığı bir restoran yangını var Mumbai'de. Cuma günü bu saat, bugün erken saatte olmuş Türkiye saatiyle ve çok ciddi bir şey, 4 katlı bir binanın en üst katındaymış, kaçamamış insanlar ve feci bir şey olmuş. 50'den fazla insan hastanede, 11 kadın da bulunuyor. Mumbai'nin merkezinde, bir endüstri merkezinde, sanayi merkezinde olmuş, sanayi sitesinde. Lüks bir binaymış işte. 5 saat sürmüş yangını söndürmeleri filan. Büyük bir facia. Bir başka facia da, burada Asya'dan Amerika'ya atlayalım, New York'ta bir apartman yangını, Bronx'ta. En az 12 kişi ölmüş, bir de çocuk var aralarında. Bronx'ta bir apartman binasında. Ve 4'te kritik durumda olan yaralı varmış yanarak. Böyle de bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi dönelim ve iklim meselesine. Bir numaralı sorunumuz olan gezegen sakinleri olarak, gezegenin bazı sakinlerinden biri olarak, bütün sakinleri için çok büyük bir problem var. Ve bir genel değerlendirme yapılmış, bilim insanlarının 2017 ile ilgili değerlendirmesini de The Guardian gazetesinin tecrübeli yazarlarından Oliver Millman kaleme almış ve şeylere bakıyor. NOAA diye, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Araştırmalarının son şeyine, raporuna bakmış. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Hawaii ve Alaska hariç bütün eyaletlerinde 2,6 derece Fahrenheit ortalamanın, 20. yüzyıl ortalamasının üstünde çıkmış. Bu tabi tamamen yani bu yıl 2012 ile 2016 arasında bir yere oturuyor. Yani rekor sıcaklık konusunda 2017 üçüncü bitirecek büyük bir ihtimalle. Ve yani en kötü ihtimalle ilk beşe girecek diyor. Ve daha da berbat bir şey var. Birbirini izleyen 21. yıl oluyor. Sıcaklık ortalamasının üstünde. Artık tartışılacak herhalde hiçbir şeyin kalmadı. Yani rasyonel ve çıkar peşinde koşarak, menfaat peşinde koşanlar haricinde bunun inkar edilecek hiçbir şey kalmadı. Ve yalnız sıcaklık artışından değil, ayrıca şeyden de bahsetmek gerekiyor. Yani korkunç fırtınalar, çoğunu vermeye çalıştık bütün sene boyunca. Yıl sonunda, şimdi yıl sonu değerlendirmesinde ayrıca da vermeye çalışacağız 3 gün boyunca. En az 3 gün değil mi hesabımız o? Yıl sonu, geçen yılın 2017'nin ardından başlığıyla vereceğiz. Orada sayı, haddi hesabı yok yani. Çıkan fırtınaların, sellerin, basan sellerin ve aynı zamanda sıcak dalgalarından da perişan olanların. Dün de şeyi verdik, olağanüstü bir Minnesota'da bir şelale, bilmem ne şelaleleri, adını unuttum şimdi, -37 görülmüş diye. Sonra ben baktım, bir yanlışlık yapmış olmayayım diye Fahrenheit, şeye, Celsius'a da çevirip baktım, yanlışmış, evet, -38'miş sıcaklık, yani hararet, muazzam bir dondurucu soğuklar da, gene bilim insanlarının söylediği gibi tamamen şeyin etkisiyle, iklim değişikliği, yani fosil yakıt yakmaktan kaynaklanıyor. Yani böyle bir 21. sürekli yıla giriyoruz ve kesin olarak şeyi düzeltmemiz gerektiğini söyleyen bir sürü yazılar çıkıyor doğayla ilişkimizi. Bu arada İsrail'den seni çok ilgilendireceğini tahmin ettiğim bir haber var. Nedir efendim? Yağmur duasına çıkıyorlarmış. Yağmıyor muymuş? Hahamlarla beraber. Hahamlar, imamlar, papazlar hep beraber mi? Yani öncelikle hahamlar herhalde. Uri Ariel, Tarım Bakanı, su, ormancılık ve su işlerine de bakıyor anladığım kadarıyla. Ruhani şeyle de halletmemiz lazım. Çünkü çok büyük bir, yani binlerce kişiyi çağırmış. Çok büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız demiş. Yani biz bu suyun bedelini azalttık. Maliyetini azalttık ve bir sürü araştırma da yapıyoruz. Çeşitli ürünlerle nasıl sudan tasarruf ederiz diye. Ama muhakkak dualarınızla yardımcı olmazsanız bu işi başaramayız tam demiş. Ya böyle bir durum var. O sırada hazır bahsetmişken Uri Ariel'den, bir de ikinci favorimiz Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun açıklamasına bakalım. 2071'i hedef alıyor biliyorsun. Alparslan, Malazgirt filan. 2071'e kadar su sıkıntısı olmasın diye Melen Barajı'nı inşa ediyoruz demiş. Tekrar. Fakat şunu da söylemiş. Son 44 yılın en kurak dönemi yaşanıyor demiş. Yücel Sönmez'le beraber iklim içinde de bunu sık sık Yücel şeyde dolaşarak anlatıyor. Muazzam bir kuraklığın çeşitli bölgelerinde olduğunu. 2071'e kadar İstanbul'da su sorunu olmayacak diyor ama etraftaki su sorunuyla beraber insanlar İstanbul'a göçmeye başladığı zaman o su kime yeter? 2071 senesinin ön plana, daha öne çekilmesi söz konusu olur mudur? Onu hep beraber göreceğiz. Ne yazık ki. Ne yazık ki kelimesi, doğrusu terimi burada kullanılabilir galiba. Kesinlikle. Ne yazık ki yani... kastım bıyıkların gitmesi değil ama susuz bir şekilde. Musluğu açtığınız zaman suyun akmaması. Bardağa koyduğunuz zaman suyun olmaması. Banyoya girdiğiniz zaman suyun olmaması. Bıyıklardan daha önemlisi. Ondan da önemlisi şey de inandırıcı değil. Hiç Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda basınla 2017 faaliyet raporunu paylaşmış. İşte bilmem kaç yüz baraj, 111 baraj, 38 gölet, 184 sulama tesisi vesaire vesaire, taşkın koruma tesisi yapmış ve 2 meteoroloji tesisi yaptık. Bazıları barajlara çıkıyor ama bu son derece yanlış. Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde, bu yüzden bizim suyu biriktirmemiz gerekiyor. Biriktirmek baraj yapmak demek. Yani bu bölgede medeniyetler kaç yıldan beri var? Yaklaşık bir 12 bin yıldır olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Tarım devrimini yaptıkları. Göbekli Tepe'de referans alabilirsiniz. Efendim? Göbekli Tepe'de referans alabilirsiniz. İşte 12 bin yıl filan. O. Yani mevcut bilebildiğimiz bütün medeniyetler. Tabii çok büyük bir hata yaptıklarını da bakan bilmiyor ama biz anlatalım. Sulama yaptılar, tepelerden indirdiler Mezopotamya medeniyetinde de. Bir de bitmeyecek zannettiler. Bitmeyecek zannettiler. Halbuki bir süre sonra doğa o suyu kuruttu. Yani taşıma suyla değirmen dönmez atasözünü de bilmiyorlardı. Şimdi yani bu bakanın hakikaten yanıldığını kesinlikle söyleyebiliriz. Suyu biriktirmek, baraj yapmak demek değil. Çünkü 12 bin yıldan beri barajlar yapılsaydı zaten çoktan beri, daha önce de bitmiş olurdu bu su. Eğer barajlar olmasaydı 44 yılın en kurak yılında biz su veremezdik demiş. Gerek Maya medeniyetini, gerek Anasazi medeniyetlerini, büyük imparatorlukların neden çöktüğünü filan bakanın bir incelemesinde çok fayda var. O zamana kadar kimsenin tabii ki yurt dışından gelecek olan ithal gıdanın KDV'sinin kaldırılması gibi bir şey akıl etmemiş olması da böyle medeniyetlerin çökmesindeki en büyük, evet, sebeplerden bir tanesi tabii olsa gerek. Ama saman bitti yani. Yani şimdi insanlar şimdi bittiğini zannediyorlar ama benim hatırladığım kadarıyla 2012 yılında ithal edilmeye başlandı. 2012 ya da 2013 olması lazım. İlk o zaman okumuştuk, evet. 2012 yılında olması lazım. Osmanlı tarihi de dahil olmak üzere kayıtlara geçmiş ilk saman ithalatı gerçekleştirildiği içinde bulunduğumuz yıllarda, o kadar da fazla sene geçmemiş galiba. Osmanlı'dan baraj yapmamış işte, ondan olabilir mi? Olabilir tabii ki. Bizans'ınkilerden almıştık. Yes gibi. Dergisinden David Korten yıl sonu itibariyle hoş bir yazı yazdı ve kısaca özetliyor, diyor ki yani mecburuz diyor, yeryüzüyle ilişkilerimizi restore etmek zorundayız. Başka türlü bu işin içinden çıkılması çok zor, hatta imkansızdır diyor. Yani bu aşırı strese batmış gezegende insanlar için bir yaşanabilir gelecek kurmak istiyorsak baraj yapalım demiyor. Başka bir şey diyor. Dayanışma ekonomisi kurmak zorundayız. Birbirimizle destekleyerek, dayanışarak yapabiliriz. Ve böyle sürekli tüketmeye, aşırı tüketmeye değil, yaşayan bir dünyayla dengeli bir, hem maddi hem de ruhani, ruhsal bir denge kurmak mecburiyetindeyiz diyor. Yani yerel ilişkiler kurmalıyız ve eşitlikçi bir şekilde paylaşmalıyız. Bütün ırk, din ya da sınıf ayrımlarının çok ötesine geçerek yapmalıyız bunu. Başka bir yolu yok diyor. Yani güçlü ve sağlıklı yerel ilişkilerde ancak ekonomik dönüşümün bir bölümü diyor. Şeyle, yeryüzüyle ilişkimizi yeniden dengeyi kurmak için ve yaşamanın temel maddelerinin ulaşılıp tekrar dağıtılması için. Bunun için de 3 şey sebep var diyor. Bir kere ayak izimizi, ekolojik ayak izimizi kesinlikle azaltmak zorundayız. Yoksa bunu kaldıracak durumu yok dünyanın. Yani yeryüzünün yaratma, üretme kapasitesinin 1.7 katını tüketiyoruz her sene diyor. Bu dayanılamaz diyor. İkincisi, Oxfam International'ın her sene yaptığı o korkunç eşitsizlik tablolarının muhakkak değiştirilmesi lazım. Yani bunun için uğraşmalıyız. 8 en zengin birey şimdi insanlığın en yoksul kesiminin yarısından fazlası. Yani 4 milyara yakın, 3 milyar 800 milyon olarak açıklamış. Ve her sene de artıyor bu. Evet. Yani daha doğrusu azalıyor. En zenginlerin sayısı da azalıyor. En fakirlerin sayısı da artıyor. Yani 8 kişi 4 milyara yakın insanın varlığına sahip. Yaklaşık. Bu 8 kişi yani tüketimin boğazlarına kadar batmış bir tüketim ekonomisini de savunuyorlar. Bu mümkün değildir bunu. Hemen hatırlatayım. İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam verilerine göre dünyanın en zengin kişisinin serveti dünyanın yarısını oluşturan 3.6 milyarın nüfusuna eşit oldu açıklandı geçtiğimiz Ocak ayında. Şimdi bu Ocak ayında da söyleyecek şimdi. 8 işte. Açıklandı mı? Evet. 3.8'e ulaşmış bu. Bir önceki sene gene aynı şekilde Oxfam raporuna göre en zengin %1'lik kesimin serveti geri kalan %99'luk kesimin servetinin toplamına eşitti. Bu rakam da arttı. 2015'e baktığınız zaman da dünyanın en zengin %1'lik kesiminin elinde bulunan servet dünyanın geri kalanının elindeki servetten daha fazla olmak üzere deniliyordu. Bir sene sonra oldu. O bir sene sonra olduktan sonra da 8 kişinin şeyi parası elinde bulunan meblağ dünyanın yarısını oluşturanlardan daha fazla olduğu ortaya çıktı. Evet. Bir de üçüncü şey. 8 kişi. Buna bir kez daha döneceğim. Bir kişi olacak zaten yakında. Biliyor musun? Yani bu imkansız görünüyordu ama 1 trilyon dolara sahip olan ilk insan artık mümkün olabiliyor, görünüyor. Kimmiş yani, adayınız? Tabii ki Jeff Bezos. Bezos mu? Evet. Amazon. Hani siz yokken böyle evinize Google. Girip böyle paketi bırakıp anahtarını tekrardan yerine koyan kişi. Evet. Google filan. Bezos'ta Google farklı mı? Farklı. Amazon'dan başka bir şeyi de var ama. Jeff Bezos. Evet ama Google'da yok galiba. Evet olmayabilir. Ben çok iyi bilmiyorum ama Bezos'un ilk trilyona sahip olması çok mümkün görünüyormuş önümüzdeki 20-25 sene içinde. Ha, 20-25 sene içerisinde. Evet. Ben de seneye falan diyeceksin. O kadar değil ama daha da erken alınabilir. Yaşı da bir şey değil 55. Bezosistan diye bir ülke kursun o zaman. O kadar parası varsa ya da ülkeye bir tane sponsorluk alsın. Amazon şeklinde değiştirsin dünyanın ismini. Koskocaman. Amazon ormanları da biterken değil mi? Evet. Yağmur ormanı. Bütün şu andaki mevcut nüfusumuz diye bitirelim bu şeyi, konuyu. Dünya ile ilişkimizi nasıl restore ederiz konusundaki David Corton'un bence çok özlü yazısını. 7,5 milyar şu andaki nüfus dünyanın. Bu 2100'de öyle hesaplanıyor ya hep, yani 100 yılın sonuna doğru stabilize olacakmış. Ama 11 milyar 200 milyonda. Yani %50'lik bir artış bugünküne göre. Bu dayanılacak bir şey değil diyor. Yani hepsinin çünkü yiyecek, içecek, su, barınak, enerji ve başka temel maddelere ihtiyacı olacak. Bunun karşılanması olanaksızdır bu sistemle diyor. Dolayısıyla da bu mümkün aslında hesaplanıyor ve bütün hesaplar aslında bunun mümkün sadece politik bir iradeye bağlı olduğunu söylüyorlar. İşte metanı önlemek için hayvancılık endüstrisinin kısılması, yenilenebilir enerji kesin, güneş enerjisi başta olmak üzere şeyin öldürülmesi kesin olarak, kömürün, yani Türkiye'nin maalesef yöneticilerine kötü bir haber bu ama mümkün değil kömürle. Elektrik arabaları, yani baba yiğitlerin de kesinlikle elektrikli arabaya dönmeleri şart ve hızla, eğer araba kullanılmaya devam edilmesi isteniyorsa nakil aracı. Bataryalarda, pillerde o kabul edilmiş ve biliniyor lityum iyon şeyleri, bataryaları mümkün teknoloji artık. Kesinlikle ve üstelik de lityum çok böyle şey bulunan bir maden değil, ender bir madde, maden de değil. Ve tabii en önemlisi iki önemli şey de verimlilik kesinlikle zorunlu. Bütün bu savurganlığı bitirmek, tüketimin kısıtlanması lazım bireysel olarak. Ve yedincisi de ağaçlardan ormanı görememek durumuna son vermek ve kesinlikle ormanların korunması, ağaç dikilmesi filan lazım. Bütün bunları yapmak için de siyasi irade lazım. Bunu yapacak siyasi iradeyi de zorlayacak olan kim? Bildin, biziz. Evet, biziz. 2017'de vereceğimiz mesaj, unutmadan döne döne vereceğimiz mesaj budur. Paramiliter güçler tarafından sokak ortasında öldürülmezsek tabii ki. Evet. Böyle tehlikeler de var. Ama ne yapalım? Sanırsın Latin Amerika'dayız 1980'lerde, 70'lerde. Ellerine silah almış ya da silah alacağı söylenen kişilerin korkusuyla insanlar sokağa çıkıyorlar bu aralar. Evet, ona da kısaca değinebiliriz. 696 sayılı kanun hükmünde kararın. Bir de UNICEF'in çatışmalı bölgelerdeki çocuk raporunu hakikaten vermiş bugün tekrar. Şey, insanlığın utancı yani. Gerçekten tamamen intihar bombacısı olarak kullanıyorlar. Cinsel saldırıya uğruyorlar. Yani silah olarak çocuk kullanılıyor dünyamızda. Böyle de bir durum var. Şimdi ara verdik. Açık Gazete. Evet, bir teknik problemimiz olduğu için de jingle, yani sizin reklam arası denen bölüme çıkamıyoruz. Doğrudan doğruya daha da canlı 2017'nin en canlı yayın yapıyoruz yani. Evet. Balıkçı tezgahı gibi doğrudan doğruya şeye bağlı. Hatta galiba sizin öne. Evet. Hatta ben o zaman jingle'a gireyim ama ağzımla yapayım. Sizin öneyle seyyare. Evet, müzik yani, yok ama olsun. Jingle'ımızı da ben söylemeyeyim yani böyle. Sene sonu sürpriz olarak değerlendirelim. Yo, evet. Jingle'ı senden bekliyoruz tabii sizin. Hadi. Ya. Evet, yeni yılın, evet, bu sürprizi değil, yeni yılın şey kabusu olarak herhalde 2017 zaten yeterince şey bizi yordu ve hakikaten sıktı. Zaten kötü başlamıştı. Ondan sonra bir de üstüne üstlük herhalde benim sesim de böyle şarkı söyleyerek başlarsam. Şey 2018'e doğru ilerlersek ama de, böyle uçarı vals adımlarıyla gitmek fena olmayabilir aslında. Böyle kabus da olsun yani, daha diğer çok kabuslarla karşılaştırdığımız zaman. Az kaldı, yapacağım yani ona göre. O yüzden biz de bunu yaşamayalım. Tamam, doğru, haklısın. Siz bilirsiniz. Evet, yani bunu siz bile takdir ettiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. Hakikaten kötü başlamıştık 2017'ye, yani kötü başlayan bir yıl olmuştu her bakımdan. Ondan sonra ve öyle de gitti zaten. Hatırlatmak istemiyorum artık. Bazen de evet, hafıza hatırlamak tamam, bunların hepsi çok güzel şeyler ama o kadar. Evet, o kadar da değil. O kadar da bugün değil yani. Evet. Peki bugün ne konuşalım? 696 mı? Hatırlamayalım dedim ama Ahmet Şık'ın tam da bu tutuklandığı günler bir evet. Gün geçti üstünden. Yılın başını hatırlamıyorum ama bir yıl öncenin bu zamanlar ki tam işte 2016 sonunu hatırlarsak maalesef işte bir yıldır devam eden bir süreç var. Ve tam 365 günü tamamlıyor artık. Ve aslında bütün gazetecilerin, bütün hapisteki gazetecilerin Türkiye'deki, ki Türkiye konuda zaten rekor sahibi, sembolü olduğu için de Ahmet'in önemli bir yeri var. Benim kendi gazetecilik tarihimde de önemli bir yeri var. Çünkü gazeteciliğe tam işte aslında başladığım yıllarda tanıdığım, Milliyet'te başlarken gazeteciliğe tanıdığım biri. Ve o da tesadüfen Milliyet'te başlamış zaten. Tam da benim zamanlarımda, yani yaşlarımdayken başlamış o da. Bu Milliyet, pardon yaşlarda. Sözünü kestim. Bu Milliyet dediğin öldürülen müteveffa editör Abdi İpekçi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı bir zamanlar Milliyet gazetesi mi? Yok artık, yani ben zaten hiç ona yetişemedim tabii ki. Ama evet yani benden daha epey önce başlayan Ahmet de yetmiş değil. Fakat sonuç olarak Milliyet'in gene bir geleneği vardı. Gazeteciliğin tabii gene bir geleneği vardı. Gerçekten ben kendi yetiştiğim dönemlerdeki o anlamda işte öğrendiğim şeyleri ve bana öğretilenleri bugün kaç meslektaşımız nasıl öğrenebiliyor bilemiyorum. Tabii zaman değişti, gazetecilik çok başka yere gidiyor. Bütün dünyada falan bunlar da var. Bunları görmek lazım. Yepyeni gazetecilik halleri ve türleri çıkmaya başladı. Ama gene gene de yani o zamanların yani o zamanın editörlüğü vesairesi bambaşka bir şeydi. Her şeyde hep bunu tekrar ediyorum. Mesela bir seyahate gitmek, gazetenin dışında bir kaynağın ödediği vesaire. Bunlar falan filan yoktu. Yeni yeni ancak işte belki bazı yerlerde başlamıştı. Ama özellikle politikacıların ödediği seyahatler falan yoktu. Yani sadece ekonomi servislerinde bazen işte öyle seyahatler şunlar bunlar oluyordu. Ama evet. Özellikle şeylerin yani politikacıların kendi ve yanlarında seyahate götürdüğü bir skandal olarak karşılanacak bir durumdu. Yani işte böyle başbakanın veya cumhurbaşkanının yanında onun uçağıyla yok efendim şeyiyle seyahat ediyor olmak gibi bir durum yoktu. Ki daha sonraki yıllarda da bayağı bir süre aslında Türkiye'de bayağı bir süre dediğim gene de aradan zaman geçti. Korunmaya çalışıp da hatta yabancı ajanslar ilk buna bunu şöyle bir çözüm bulmuşlardı. Bağış yapıyorlardı. Yani şeyin gazetenin yani ne kadar işte bedel veyahut da işte şeyin medya kuruluşu ne kadar bedel öder normalde kendi şey bu seyahate katılsa bunu bir gözden geçirip ona göre şey yapmaya çalışıyorlardı kendilerince bir yardım kuruluşuna bağışta bulunuyorlardı. Yani biz aslında hatırlamayalım diye başladık ama aslında demek ki hatırlamadıkça, unuttukça geçmişi de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanıyor. Bugün ne kadar kanıksadık bütün o uçak fotoğraflarını vesaire. Mesela geriye baktığımızda böyle bir geleneğimiz varmış aslında yitirdiğimiz. Evet, bir de şimdi tabii Ahmet Işık'ın birinci yıl dönümünde bahsederken bir de Cumhuriyet bugün zaten manşet olarak vermiş. Yani adalet nöbeti yapıldı Çağlayan Adliyesi'nde 39.sü ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal'ın da destek verdiği canlı bir toplantı var. Burada söz alan avukat Hafize Sabancı da Ahmet Şık'ın engellenen beyanını, yani bu hakikaten skandal niteliğinde bir şey, gayet derli toplu bir konuşma yaparken 6. dakikasında yanılmıyorsam siyaset yapıyorsunuz buna izin veremem diye, hatta senli benli hakim söyleyerek engelliyor. Bu izin verildiği kadar yapılabilen bir savunmanın savunma olmadığını söylemiş avukat Hafize Sabancı. Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukat Ezgi Çakır da açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın avukatlarının 100 günden beri tutuklu olduğunu söylemiş ve eğer savunma adalet yoksa hiç kimse ne güvende ne de özgürdür demiş avukat Ezgi Çakır da. Bir tuhaflıkta şey var, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın telefonlarında Baylok bulunmadığını açıkladığı 11.480 kişinin tahliye sürecine başlamış. Bu da kendi çapında herhalde bir, yani daha doğrusu dünya çapında bir skandal olsa gerek. 11.500 kişi tahliye ediliyor yanlışlık yüzünden ve listede yer alan Cumhuriyet Muhasebe çalışanı Emre İper'in de tahliyesi için başvuruda bulunmuş, yüzlerce gündür içeride kendisi ama liste İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilmediği için İper tahliye edilememiş. Şimdi bu yattıkları ve dün ekstradan yattığı bir gün için kim hesap verecek mesela, böyle durumlar da var. Tabii yani böyle, zaten bu konuda o da haber yayınlandı. İşte habercilik meselelerine geri dönersek daha önce işte bu tuhaf esrarengiz şeyle programla ilgili İsmail Saymaz bir röportaj yapmıştı. O da işte büyük olay olmuştu falan filan. Ondan sonra aynı dönemlerden çıkan haberlere falan bakıldığında bu programın asla şey dışı, istem dışı yüklenemeyeceği, kesinlikle bir işte şey az %100 bir kanıt olduğuyla falan ilgili birçok şey yazıldı, çizildi. Şimdi bir yıl sonra bu ortaya çıkıyor. Farklı programları işte şey yaparken indirenler yanlışlıkla bu programı indirmiş gibi mi oluyorlar? Nedir yani? Bunların detayları da yani hakikaten birazcık esrarengiz ve tuhaf yani. Çünkü bir türlü dediğim gibi o kadar tersi şeyler söylendi, yazılıp çizildi ki. İşte iyi gazetecilik olsa, bunları o düzgün araştıra olabiliyor olsa insanlar, nasıl bir korku iklimi, nasıl bir korku ortamı yaratılmış ki işte zaten olan gazeteciler de işte özellikle İsmail Kaymaz'ın röportajından sonra çok ciddi şey olmuştu çünkü. Gazetesine ve kendisine yönelik de bir şey olmuştu yani, bir böyle bir komplonun içinde olduklarına dair vesaire falan böyle yayınlar çıkmıştı. Şimdi böyle olunca hal, gazetecilik ortada kalmayınca işte insanların hayatından böyle bir yıl gitti. Bir yıl. Şöyle şu şekilde yani. O kadar olur filan gibi. Yani telefonunda mesela Baylok olmadığı defalarca kanıtlandığı halde İper'in adını başsavcılık mahkemeye göndermediği için bir ufak ihmal yani. En azından bir gün daha özgürlüğünden yoksun kaldığı gibi. Yani hakikaten Sokrates 2500 yıllık bilebildiğimiz adalet tarihinde de pek sık rastlanmayan tuhaflıklardan bahsedildiğini söyleyebiliriz yani. Ya bizdeki sorun aslında gerçekten büyük sorun. Şöyle bir şey. Yani bir şeyin artık eskiden kötü uygulamalar Türkiye'de yok muydu? Yargı bakımından vesaire vardı. Çok ağır vakalar vardı. Fakat buna istisnaydı gene de. En azından bunlara hayret edilebiliyordu. Fakat şimdi yargıda iyi uygulamalar istisna oldu. Yanlışlıkla et kaza işte birisi doğru bir şekilde tahliye edilirse veya bir şey işlerse ancak yani bu şekilde yani böyle falan ne kadar iyi oldu işte olması gereken gibi gösterip seviniyoruz. Aslında bu istisnaların zaten yani tamamen öbür tarafa doğru çekiliyor olması lazım. Türkiye ne kadar aza indirse yanlış örneklerin o kadar iyi olur. İyi örneklerin istisna olması bir aslında sevinç kaynağı değil, üzüntü vesilesi de olmalı. Ama dediğim gibi üzüntüye o kadar hasretiz ki sevince o kadar hasretiz ki bunlarla mutlu oluyoruz. İşte o iyi bir şey oldu falan filan diye. Dolayısıyla aslında Ahmet'in de işte yani savunma yaptırılmadığı bir şeyde yaşıyoruz. Savunması daha da çok yaygınlaşıyor. Neyse ki İngilizcesi hemen ortaya çıkıyor. Bütün dünyada yayılıyor. Bunlar işin sevindirici boyutları. Türkiye'de de muazzam sayıda okunduğuna dair bir haber vardı dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde de yani böyle milyonlar neredeyse ulaşmış kapsamlı bir metin olduğu halde yani en azından indiren ve okuyanların sayısının çok yüksek olduğu da söyleniyordu. Ya umarım okunur. Çünkü gerçekten de işte zaten paramparça eden bütün kendine karşı iddiaları bir hakikaten savunma. Ahmet'in de bu açıdan dediği de doğru. Zaten bu şey savunma yapmasını engellendiği zaman işte, mahkeme başkanı tarafından bu politik bir savunma. İşte, politikaya giriyor diye. Niye yapamasın Ahmet, zaten ayrıca? Ahmet'in dediği ben, zaten bu politik bir dava. Yani, hayır bir de ayrıca ne zamandan beri dünya adalet tarihinde herhangi bir şey savunmanın niteliğine hakimler karar verebiliyor. Yani hakikaten aklın hayalin alamayacağı bir şey. İsterse politik yapar yani. Kendi savunması. Hiç kimsenin hakimler, heyet başkanı ve de, üyeleri de dahi hiç kimsenin bu konuda bir kısıtlama getirmesine imkan ve ihtimal yok. Hukuk devletinde böyle bir şey olamaz yani. Mahkemede de olamaz. İstediğini tabii zaten yapın. Yani o kadar çok örnek var ki ama şimdi diğer gazetecilerin davalarında da biliyorsunuz şey yapılıyor yani avukatlar dışarı çıkarılıyor, sözleri kesiliyor. Ergin Cinmen'in mesela işte evet. Sanırım Altanların davasında olması lazım. Orada işte Altan kardeşlerin ve işte Nazlı Olucan'ın davasında sürekli dışarı atılıyor. Şimdi genel olarak yani meslek hayatında da böyle bir şey görmediğini ifade ediyor. Avukatların sayısının kısıtlanması işte. Evet, bu da yeni davalar. Şimdi mesela Cumhuriyet davasında avukat sayısı kısıtlandı. Evet. Diğer davalarda da benzeri işte sürekli avukatlara yönelik, savunmaya yönelik, savunma hakkına yönelik işte avukatın sözünün kesilmesi, şeyin, savunan kişinin işte konuşturulmaması, çok onlara karşı lakayt davranılması vesaire gibi laubali tavırlar sergilenmesi gibi mahkeme heyeti tarafından haller oluyor. Ki burada da işte Cumhuriyet davasında da en son işte mahkeme heyeti başkanının bizim kırık bir aşk hikayesi falan gibi böyle espriler de yapmış vesaire gibi şeyler de var. Evet, bir şarkıcıdan mühim bir şekilde. Evet, yani çok tuhaf. Fakat işte yani bütün bu olaylar yani şimdi Ahmet'in de biraz hikayesine geri dönmek istiyorum. Hakikaten gazeteciler kolay yetişmiyor. Özellikle Ahmet gibi mesleğe bağlı olanlar çok kolay yetişmiyor. Çok meslektaşımız bıraktı. Farklı alanlara geçti. Benim de şu işte 99-2000'den beri ben de işte gazetecilik dünyasındayım diyelim. O süre zarfında insanların dayanması gerçekten zor. Çoğu kişi de zaten köşe yazarlığı veyahut da editörlüğe geçer. Çünkü muhabir olarak dayanmak özellikle zordur. Devamlı sahada olmak. Fakat Ahmet işte tamamen sahada olmayı seçmişti. İşte tabii geriye gidelim. İşte o gazetecilik okuyarak ve ondan sonra işte Milliyet'te stajyer muhabir olarak başlamış. Hemen daha üniversitedeyken, üniversite 1'deyken vesaire. Ondan sonra da hep işte meşakkatli vaziyette, işte Cumhuriyet, Evrensel'di vesaireydi. Bu gazetelerde yavaş yavaş yükselmiş ve orada tabii çok önemli bir dönüm noktası var. 1996 yılı Ahmet'in en yakın arkadaşı aynı zamanda olan da Metin Göktepe'nin öldürüldüğü yıl. Dövülerek öldürüldüğü yıl gözaltındayken. Polisler tarafından evet. Evet ve o dönemler işte Ahmet'in delikanlılık çağı olarak nitelenebilecek zamanlarla aslında hep polisle bir anlamda işte haber kovalarken faili meçhullerin ve ağır insan hakları ihlalleri yıllarının o zamanlar olduğunu da hatırlarsak hep bir didişme bir şeyle geçiyor. Yani bir köşe kapmacayla adeta geçiyor. Ki Nazım Altman'ın sonradan yazmıştı. Bu konuşulurdu yani kendisinden de duyardık şey yapardık yani bilinirdi gazeteci çevrelerinde. Ahmet'in de yani Metin Göktepe'nin aslında gözaltına alındığı dönemlerde direkten döndü. O dönemlerde evine mesela geldiğinde Ahmet'in işte televizyonu açık bulduğu, dolap kapaklarını şunları bunları açık bulduğu, yani biz buradaydık daha önce mesajı veren bir takım mihraklar, iç mihraklar olduğu ile ilgili bilgiler vardı. Yani o anlamda Metin Göktepe'nin yerinde Ahmet de olabilirdi. Sonradan da olmaması hakikaten de bir aslında işte kader mi diyelim artık, tesadüf. Çünkü daha sonra Gezi zamanında da biliyorsunuz kafasına fişek yemişti. Gezi protestoları döneminde 2013'te ve bütün bu aslında işte şeyler Metin Göktepe'nin de kurban gittiği süreçle işte dediğim gibi hep yüzleşememe bir halleri var ya geçmişle, sonra çok kötü şekilde bambaşka biçimlerde tekerrür ediyor tarih. O orada işte bir tane örnek gibi durmuyor, sonra bir bakmışsınız bir virüs aslında Türkiye'nin vücudunda. Bu çözülmemiş cinayetler, korkunç uygulanmış şiddetler ve onun ötesinde işte bu yargının halleri sonra işte bütün Türkiye'yi esir almış. Dolayısıyla işte bu şeyde de aslında yani Ahmet'in de kendi hayatında direkten döne döne bugüne geldi ve hapiste işte şimdi. Yani Ahmetçik için birkaç şeyden de yani dünya tarihi açısından da ilginç dönümden de bahsetmek mümkün. Bir tanesi de şey yani basılmamış bir kitabın yasaklanması. Yani bu dünya tarihinde de çok ender rastlanan şeylerden bir tanesi olsa gerek. Yani yayınlanmamış, basılmamış ve yayınlanmamış bir kitabın yasaklanması ve bu kitabı basılmamış ve yayınlanmamış bir kitabı yazdığı için de bir sene civarında da hapis yattığı bir durumdu. Şimdi o kitapta yazdıklarının tam aksi yönünde

Yani İkinci kez çünkü Ahmet Çekiç'in evet. birkaç şeyden de yani dünya tarihi açısından da ilginç dönümden de bahsetmek mümkün. Bir tanesi de şey yani basılmamış bir kitabın evet. yasaklanması. Vakası. Yani bu dünya tarihinde de çok ender rastlanan şeylerden bir tanesi olsa gerek. Yani yayınlanmamış, basılmamış ve yayınlanmamış bir kitabın yasaklanması ve bu kitabı basılmamış ve yayınlanmamış bir kitabı yazdığı için de bir sene civarında da hapis yattığı bir durumdu. Şimdi o kitapta yazdıklarının tam aksi yönündeki bir suçlamayla bir senedir de gene yatıyor. Bu hakikaten dünya tarihine geçecek olaylardan bayağı spesifik bir olay yani. Aynen yani şimdi işte 2011'de yaşanmış işte bu İmamın Ordusu koyacaktı kitabın adını. Ve Gülen Cemaati ile ilgili. Gülen Cemaati'nin daha doğrusu işte Fethullah Gülen'in de kendi hayatının üstünden geçerek bir anlamda bir biyografisi gibi de bir tarafı da olan şekilde o anlamda. Emniyetteki yapılanmasında anlatan bir kitaptı ve ondan sonra Ahmet Tutuklu'nun dokunan yanıyor diye işte söylemişti ve o zamanlar işte çok uzun süren aramalarla kitabın yayın evi daha olacağı öne sürülen kitap evinde işte sonrasında şeyle evinde şuydu buydu için her yer çalıştı üniversitede o dönemde iş de bulamıyordu vesaire. Dolayısıyla yani bütün bu ağır dönemlerden aslında geçti Türkiye ve ondan sonra dokunan yanıyor. Şu hakikaten şimdi de kitap internette yayınlandı önce. Sonra da işte kendisi basıldı. O dönemde çok daha özgür bir tartışma ortamı olabilseydi. Korku ortamları daha çok daha kısıtlı bir şekildeydi bugüne göre. Ama yaratılmasaydı bugüne kadar da işte birçok şey daha açık konuşulurdu. Daha veriler üzerinden konuşulurdu. Ve bu o zaman Ahmet tutuklandıktan sonra yani işte bir yılda hapiste kaldı. Serbest bırakıldığı zaman adaletin sonunda işte gelecek vesaire gibi konuştuktan sonra şeyi söylemişti. Yani bir gün beni tutuklayanlar burada olacaklar, hapiste olacaklar. Onu tutuklayanların bir kısmı işte yurt dışına kaçtı, bir kısmı hakikaten de hapse atıldı. Gene de büyük bir siyasi sorumluluk orada ortada duruyor. Gene o bir yılın o zaman Ahmet'in hayatından niye gitmiş olduğuna dair. Ve bugün yeni bir yıllar işte böyle hop hop herkesin hayattan gidiyor. Ve orada işte gene serbest bırakılırken sırf gazetecilerin değil aslında bütün Türkiye'nin meselesi ifade özgürlüğü diye de söylüyordu. Evet. Ve işte sonradan da susmadı. Zaten de kendi tanıyanların da bileceği, yani hemen söyleyeceği özelliği budur. Sözünü sakınmaz. Bu kolay kaldırılan da bir özellik değildir kimse tarafından. Özel hayatta da değildir. Arkadaşlıkta, meslek hayatında, profesyonellikte de değildir. Türkiye'de hiç bir alanda değildir. Evet. Türkiye'de ne kadar tutarsız olunursa bu dönemde özellikle o kadar makbul olunduğu gibi bir durum var. Bugün bir şey söyleyin, yarın apayrı bir şey söyleyin. Dön. Evet. Ne kadar ben yeni yılda Ahmet çıktı derken bu yıl sonundaki son programımızda da ben de bir şey ilave edeyim izninle. Anadolu Kültür'de Depo, Diyarbakır Sanat Merkezi ve Cezayir ekibi cezaevindeki Osman Kavala'nın yeni yılını çektirdikleri fotoğraf ve mektupla kutladılar. Bizim komşularımız biliyorsun. Evet. Ve bir mektup aldıkları, kaleme aldıkları mektupta da şöyle gidiyor. Sevgili Osman Bey, yeni yılınızı bu fotoğraf ve notla kutlamak istedik. Tam bir yıl önce Ben Gazeteciyim inisiyatifinin çağrısıyla bir araya gelen yüzü aşkın gazeteci, mektup iletemedikleri hapisteki meslektaşlarına yeni yılda toplu bir fotoğrafla selam göndermek istediğinde onlara depoyu açmıştınız, galeriyi. O fotoğrafta evet. yer alanlardan Ahmet Şık şimdi hapiste. Murat Çelikkan 2 ay 1 hafta yatıp denetimli serbestlikle çıktı. Sizse neredeyse 2 aydır özgürlüğünüzden mahrumsunuz. Aynı mekanda size selam göndermek üzere bizler Eski ve yeni çalışma arkadaşlarınız olarak bir araya geldik. Hepimiz iyiyiz. Olanlar karşısında üzgün ve öfkeliyiz ama yaptığımız işi bir dirence, bir şifaya dönüştürerek devam ediyoruz. Yaptıklarımızla ilgili içeride dahi azalmayan heyecanınızı bilerek her şeye rağmen çalışıyoruz diyor ve fotoğrafın çekildiği depoda Hangi İnsan Hakları film festivali etkinlikleri yapıldı. Hatta bir tanesinde sinemacılar sizi anlattılar diyor ki biz bunu kayda alıp Açık Radyo'dan da 3 gün boyunca yayınlamıştık. Evet. Ve ondan sonra da yapılanları anlatıyorlar işte. Hadya'nın yeni çıkan Arapça Türkçe kitabı çocuklara ulaştı. Berlin İstanbul misafir sanatçı programlarına aracılık edeceğiz. Antep, Bursa, Diyarbakır ve İzmir'den gençler fotoğraf ve video işleri yaptılar. Hep bu şeyler. Tandem yeni döneme İranlı kültür sanat inisiyatiflerinin de dahil edeceği bir programla ve mülteci desteği alanında mesela çocuklar için kültür sanat odaklı yöntemler üzerinde çalışıyoruz diyor. Yani bütün bunları yaparken eksikliğinizi hep hissediyor, sizi çok özlüyoruz diye de bitiyor. Fotoğrafı da koymuşlar. Evet, yani derin bir of çekelim yani. Bilmiyorum. Ama bu şey ifadesi güzel yani. Evet. Hepimiz iyiyiz. Olanlar karşısında üzgün ve öfkeliyiz ama yaptığımız işi bir dirence, bir şifaya dönüştürerek devam ediyoruz demeleri tabii de. Tabii bu çok güzel bir yöntem. Ve hakikaten de böyle olması lazım. Daha da çok yapılanlara daha çok bir şekilde aynı zamanda birbirimize de sarılarak. Bu yıl 2017 aslında yalnız bir yıldı. Tabii ki işte şeyler vardı, işte insanlar dayanışmaya çalıştılar vesaire. Birçok yerde de işte Cumhuriyet gazetecilerine yönelik olduğu gibi, işte şeye olduğu gibi, aynı zamanda avukatları mesela her hafta baronun önünde, işte baron diyorum şey, evet. adliyenin önünde oluyor. Evet. Birçok şey, kadınlar özellikle beraberler veya kadın hareketleri. Birçok kez sürekli sokaktalar. Bence sokaklar artık herkese kapalı. Evet, 2017'nin en önemli olaylarından biri hem dünyada hem de Türkiye'de bu kadınların bayağı yükselen hareketi ve dik duruşlarıydı. Me Too, ben de etiketli hareket başta olmak üzere çok etkileyici bir şey yaptılar. Evet, konuşacak çok sayıda şeyimiz vardı ama sizin maalesef bugün evet, galiba süremiz bitiyor. Son işte onu söyleyeyim. Yani kadınların örneğinde olduğu gibi artık sokağa dökülen bir şekilde ve Türkiye'deki kadın hareketi artık dünyadakinden de birazcık kopuk vaziyette kendi gündemiyle, yani hem beraber elbette dünyayla çok daha fazla iletişimi vardı eskiden. Şimdi de sürdürülmeye çalışılıyor Türkiye'nin bu içine kapanan halinde. Fakat kendi gizlemiyle de hep bir şekilde çoktu, vardı. Çok daha da fazla olabilir. O potansiyel var. Ama biz de genel olarak benim yeni yıldan hakikaten dileğim daha kalabalık olalım. Yalnızlığın sona erdiği bir yıl olsun. Hakikaten geride bırakıldığı, bir 2017'de kaldığı bir hal olsun. Yalnız değiliz. Beraberiz. Aslında çokuz. Dolayısıyla çoğalalım. 2018 hakikaten dileğim de bu olsun. Çok teşekkür ederiz. Haftaya program yok. Bütün haftayı tatil evet. ilan ettik. İyi yıllar diliyoruz sana da. Evet. 2018'e böyle bir enerjiyle, dinlenme enerjisiyle girelim. Bol şifa ile hakikaten. Aynen. Hepinizin şifren kutlu olsun. Gerçekten de yeni yıl kutlu olmaya değer bir yıl olarak. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Oldu. Görüşmek üzere. Açık Gazete. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Evet, Can geliyor şimdi, biraz dışarıda kaldı, geliyor. Evet, ne konuşuyoruz bugün? Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesinden başlayalım mı? Ya evet, ben geçen hafta özür diliyorum dinleyicilerden de, bir önceki akşam olduğu için bu şey olayı, o gece saat 3'e kadar oturup sosyal medyada o müthiş tweet'in ve tek adamın, imparatorun dönüşünün yankılarını takip ediyordum. Ertesi sabah uyuyakaldım o yüzden. Yani yayına bağlanma sebebim odur. Bir hafta gecikmeli olarak biraz üzerinde duralım. İmparator geldi, kurtaracak değil mi? Ne diyorsunuz? Tabii canım. ve ben sözü de hazırladım. Rubikon Irmağı'ndan zarlar atıldı sözünü. Latincesini şimdi hatırlayamadım. Wikipedia'da kapalı ama belki Can bulur. Ya da Veni Vidi Vici diyebilir. İmparatorlar, Kaiserler böyle konuşur. Caligula'yı severim ama ben Cumhuriyet'ten yanayım. Yani bir de şey var. Şöyle bir problem var. Nerede kalmıştık diye bir mail atarak, tweet atarak duyurmuştu. Bunun esprili olduğunu düşünüyor herhalde kendisi. Fakat güzel, gerçekten genellikle çok takip etmediğim bir şey ama takdirle karşıladığım bir cevapla kebapçıda diye cevap vardı. Kebapçıda kalmıştı. Tabii evet, özellikle yani o akşam, o gece, o tweetten sonra ben tam tweet atıldığı saatlerde bilgisayar başındaydım. Ya ne oluyor dememe kalmadan yani dakikada herhalde 1000 retweet ya da like gelmeye başladı Twitter'da ve Galatasaraylılar çok gördüğüm kadarıyla Galatasaraylıların çok büyük bölümü geldi, imparator döndü şeyiyle karşılarken Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar da kebapçıda kalmıştık. Peki ya ama bu mesele bir takım taraftarlığı mı yoksa bir etik mesele mi? Yani bir kebapçıda basılan işte baskına gidip bayağı mafyozi diyebileceğim üslupta, yani suç örgütlerinin çalıştığı tarzda yapılan bir şey ve savunuldu. Üstelik de federasyon üyesiydi galiba, onun sahibi de. Evet, Futbol Federasyonu herhalde asil değil de yedek yönetim kurulu üyesi olabilir. Evet. Selahattin Aydoğdu. Hatta yani ben tam beklediğim şey olmuş bu hafta. Yani Selahattin Aydoğdu koyu bir Galatasaraylı tabii bir yandan. Dedim Fenerbahçeli olsaydı şimdi ilk şey maçında tribünde baş yeri alırdı dedim. Fenerbahçe Galatasaray maçında Kadıköy'de. Buna rağmen Fenerbahçeli bir taraftar grubu onu maça davet etmiş. Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray maçını. Evet, tabii bu yani kulüp ve taraftarlık anlayışının etik meselelerin, temel duruş meselelerinin önüne çıkması da üzücü bence. Yani Fatih Terim meselesinin öncelikle etik açıdan ele alınması beklenirdi. Fakat Galatasaray zaten daha önceki Tudor'u Karabükspor'dan kimseye haber vermeden, Karabükspor'a da Galatasaray tarafı hiç kimseye haber vermeden çaldığı için tırnak içinde antrenörü. O yüzden zaten etik bütün Galatasaray'ın ta Tevfik Fikret'e ve öncesine kadar uzanan Mektebi Sultani geleneğini filan da alt üst eden bir etik, ahlak dışılık patlaması var yani. Yani büyük bir panik ve çaresizlik havası içinde alınmış bir karar bence. Çünkü Galatasaray Kulübü çok sorunlu bir hale geldi bütünüyle. Bir türlü halledilemeyen bir mali tablo problemi var. Yani her kulüp, her tüzel kişilik borçlu olabilir ama borçları çevirememe ve sürekli zarar etme durumu söz konusu. Yani futbol takımı üzerinden. Yani tamam, borcunuz vardır ama bilançonuz iyidir. Kâra geçmeye başlarsınız bir noktadan sonra ve borçları ödersiniz, çevirirsiniz daha doğrusu. Hatta yeni borç da alabilirsiniz. Gelecekteki yatırımlara yönelik olarak. Galatasaray bunu bir türlü beceremedi. İşte şimdi mülklerini satmaya başladı. Borçları kapatmak için. Tablo tam nedir? Doğrusu ben de bilmiyorum. Herhalde Mali Genel Kurul olacak. Şeyde orada gözükür. Mart'ta. Ama şimdi bir de mevcut başkan Dursun Özbek, Fatih Terim'i getirmeden biliyorsunuz bir hafta önce herhalde kararı, bir seçim kararı, olağanüstü seçim kararı aldı. Ben de bir hafta önce, tam bir hafta önce evet, bir Galatasaraylı grupla, yani Galatasaraylı bir ortamdaydım. Orada benim edindiğim izledim. Mesela Fatih Terim'e tepki çok yok ama buna karşılık baskın seçime karşı daha büyük bir tepki var. Gördüğüm. Yani çünkü 3 yıl daha bu başkan olacak, bu yönetim olacak. Ve mevcut başkan da hani kulübün diğer dalları zaten başarısız, başka savunabilecek pek bir şey yok. Tek dayanak noktası işte bu yıl nispeten fena gitmeyen futbol, o da son haftalarda sonuçların, kötü sonuçların alınmasıyla bir tökezleme dönemine girdi. Öyle bir panikle nedir? Denize düşen yılana sarılır. Fatih Terim'e sarılırlar. Hani bizi ancak o kurtarır. İşte bu sosyal medyada akan, önde durulamayacak Fatih Terim dalgasına da bir şekilde karşı koyacaklarını düşündüler böyle. Şey getirildi ama şu Fatih Terim bu arada başarılı da olabilir sportif olarak. Çünkü daha önce oldu Galatasaray'da. Yani 3 dönem çalıştı. İkisinde, birinde çok başarılıydı, diğerinde başarılıydı. Bir tanesi başarısız. Başarılı olabilir ama yani dediğiniz gibi sorun burada şeyde değil. Sağ içi, sportif tarafta değil, sağ dışı davranışlar ve tutumlarda. Yani. Evet, normlarda, yani etik normlarda filan, yani altın ve gümüş kuralları işte, yani kendisine ne yapılmasını istiyorsa insan, başkalarına da öyle davranmak bu altın kural. Benim bildiğim kadarıyla etik alanının, etik felsefesinin ve kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkalarına yapmaz. Bu da ikinci gümüş kuralıdır. Yani bunlar olmadığı sürece, yani şampiyon olup olmamanın ne önemi var? Bir de ben şeyi de anlamıyorum bu arada. Yani biraz önce senin sözünü ettiğin şey meselesi, yani borçları çevirmekte zorlanan kötü bir mali yönetim var. Bütün bunlar önemli iş insanları, iş adamları falan geliyor daima başına. Neden kendi alanlarında başarılı olup da, yani ya başarılı kendi alanlarında da şirketlerini de kötü yönetiyorlar ve iflas etmeleri gerekirdi o zaman. Ya da Galatasaray'da başka bir şey oluyor kulübün içinde. Onu da anlamıyorum. Yok işte bu sporun bir özel yapısı var tabii. Parayı yiyen bir yapısı var. Yani spordan böyle aslında pek eğer bir Amerikan spor sistemi yoksa, ki bir tek orada var yani, para kazanma üzerine bir model var orada. Ama Avrupa modelinde para yemen, para yiyen bir spor sistemi var. Dengesizlikler üzerine kurulu. Yani bütün Türk kulüpleri de hele bu döviz kurundaki oynamayla beraber büyük bir şey içine girdiler, sıkıntı içine girdiler. Çünkü yani gelirlerinin önemli bölümünü Türk lirasıyla kazanıp harcamaların çok önemli bölümünü euro ve dolarla yapıyorlar. Tabii son bir yılda euro dolar karşısında Türk lirası herhalde %20-25 değer kaybetti. Bu da büyük bir problem. Yani şeye ek olarak, zaten mevcut mali darboğaza ek olarak bu da büyük problem. O yüzden bir türlü çözülemiyor sorun. Yani dışarıdan böyle büyük bir kaynak girmedikçe, bir sermaye girmedikçe pek de mümkün olmayacak. İşte Galatasaray bir takım mülklerini satma yoluna girdi. Yani o kaynağı öyle bulacak. Çözülür mü sorun bilmiyorum. Ama işte mecbur, hani böyle bir hamleye başkan kendini mecbur hissetti ve belli ki yönetim kurulunu ikna edemediği için de önce seçim kararı aldı, sonra Fatih Terim'le sözleşmeyi imzaladı. Yani önce duyduğumuz yönetim kurulunun Fatih Terim'den yana veya ona karşı olanlar şeklinde ikiye bölündüğü yönündeydi. Yani herhalde seçime gitmeden böyle bir karar alamayacaktı başkan. Evet, o zaman bir soru daha geliyor tabii. Bugün gelecek yıl cevaplanmak üzere pek çok soru sorma günü. Can'la da öyle yaptık. Sorular cevapsız, sonradan ertelenerek yani cevaplanınca. Peki bu para götüren bir şeyse, faaliyetse, o zaman para kazanmayı asıl işlev edinen iş insanları neden, Özbek de dahil bunlara, neden kulüplerin başına geçiyorlar? O tabii ki Türkiye'de bu yeni bir şey. Bugüne özel bir durum değil. Bu herhalde yani bu konudaki yazılmış eserleri inceleri görüyorsunuz. 70-80 belki 90 yıldır bir prestij ve siyasi iktidara yakın olma mücadelesi. Yani özellikle üç büyük kulüp için, hatta diğer kulüpler için de öyle. Onlar da kendi çaplarında diyelim ki yani İstanbul'daki Türkiye'ye yayılmış kitle kulüplerinden bahsetmeyelim de hani kendi şehrinde çok önemli güce sahip olan kulüpleri düşünelim. İşte Bursa Spor, Eskişehir Spor. O da o şehir ve etrafındaki iktidar kavgasında önemli bir yer edinmek ve prestij kazanmak için bir araç noktası olabiliyor. Yani bu kulüp başkanı, kulüp yöneticisi olanlar. Çünkü bu kulüp başkanı bu sayede meydana gözükecekler. Meydana gözüken çok önemli bir figür olacaklar ve belki de işte siyasi iktidarla yerel yönetimlerle çok daha kolay diyaloğa girebilecekler ve yani Mehmet Ali Gökaşlı'nın kitabı vardır Bizim İçin Oyna. Türkiye'de evet. Futbol siyaset ilişkisini ele alan bir kitap. Orada ta 30'lardan 40'lardan bu yana durumu görebilirsiniz. Yani şey üç büyük kulüpler iktidarda kim varsa ona yakın bir başkanı göreve getirmeyi tercih etmişler. Yani bu vesileyle Mehmet Ali Gökaşlı'yı da hayırla yad edelim. Kendisi bir süre bizim de programcımızdı. Evet hatırlıyorum. Ya 1950 öncesi Halk Parti'ye yakın başkanlar var. 1950'de birden iktidar değişince kulüplerde de şey değişiyor. Evet. Yönetimde birden Demokrat Parti'ye yakın başkanlar şeye giriyor. Göreve geliyor. Tabii 60'tan sonra tekrar bir dönüşüm. Hep böyle olmuş. Şu anda da değil mi yani elbette yani şey olan burada para kazanmanız yönetim kurulu üyesi olarak zaten mümkün değil. Yani doğrudan para kazanmanız ama dolaylı olarak çok kazanç çıkabilirsiniz tabii. Yani işleriniz birden açılabilir. Mesela bir bakana, başbakana çok kolay ulaşabilirsiniz. Üç büyük takımdan birinin yönetim kurulundaysanız, başkansanız zaten daha da öyle olabilir. Ve bu dolaylı yönden de kendi şirketinizin ya da işlerinizin de iyi gitmesine de tabii ki katkıda bulunacaktır. Yani kudret ve güç ve servet aynı. İkisi at başı giden bir şey zaten. Evet yani bildiğim kadarıyla başkanlara bakalım. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman müteahhit bir aileden sanıyorum. Çünkü işleri gayet iyi bildiğim kadarıyla. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek turizm sektöründe herhalde. Bu yıl içinde Ankara'da yeni bir otel açtı. Onun da iyi olduğunu zannediyorum. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım aslında önemli iş adamı olan kişi dayısıydı. Ama NATO müteahhidi. Evet, Faruk Yalçın. Ama duyduğum kadarıyla en son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sudan gezisine katılmış Aziz Yıldırım. Evet ve herhalde sanıyorum orada bir takım iş alan kişilerden biri. İşte bu şey de geliyor değil mi? Şimdi ada meselesi var zaten. Ne adasıydı unuttum adını ama Sudan'dan. Evet işte oradaki herhalde yapılacak işlerden bir kısmını Aziz Yıldırım şirketi almış anladığım kadarıyla. Yani demek ki işte şu an Aziz Yıldırım bir ara sıkıntılı bir dönem geçirdi tabii. Şirket soruşturmasına bağlı olarak. Bir hatta şu anda devam eden bir daha şey var ama hani cezaevinde kaldığı süreyi söylüyorum. Şu anda üç başkanın da işleri yolunda gibi gözüküyor. Kendi işleri yani özel işleri. Evet, onu söylemek istedim ben de. İlginç bir durum var. Peki Futbol Federasyonu başkanı olsa daha mı karlı olur? Hepsinin başkanı olmak mesela. Bence de yani yok yani üç büyük kulüp başkanlığı Futbol Federasyonu başkanının öndedir Türkiye'de. O zaman fedakarlık yaptı Demirören. Fedakarlık yaptı zaten şeydi. O Beşiktaş'ta içeride parası kaldı. Bu arada Dursun Özbey'in de Galatasaray'da içeride bir takım nakitleri ve bir takım kefaletleri olduğu söyleniyor. Ne kadar olduğunu bilemem. Hani mecburiyetten mi yoksa hani kulübü kendine biraz bağımlı kılmak için mi? Demirören de biraz öyle olmuştu Beşiktaş'ta. Hatta giderken söylendi etti. Futbol Federasyonu geçtiği için sanki biraz unutuldu o iş. Beşiktaş kendisine borçları ödüyor mu bilmiyorum. 100 milyon TL deniyordu. Bu şey uçak Cumhurbaşkanı uçağında yer almak ilginç. Number one deniyor değil mi ona uçaklara? Amerika'daki başkanın uçağına. Air Force One mı? Air Force One. Air Force One. Air Force One. Burada da First Lady'nin de filan da karışık olduğu, yani İngilizce bir terim kullanırsak ki bu sefer yerli ve milli iddiasına rağmen Erdoğan da kullanmış. Sağ olsun kabul etti. Adanın adına baktım da Türkiye'nin Sevakin Adası'nı restore ederek sivil ve askeri gemiler için bir liman inşa edeceğini belirtmiş. Sağ olsun kabul ettiler diyor şeyde. Ciddi manada bir turist akını olacak filan demiş yani. Batı. Şimdi bir batıya karşı girişim var ya, batı oraları yerle yeksan etti, üzüldüm diyor. Cumhurbaşkanı'na da söylemiş. O da ciddi manada turist akını olacak ve Sudan'a. Tarih yeniden ayağa kalkacaktır demiş. Evet, Sudan'a. Sudan'ın yarısından güney kısmında da insanlar açlıktan kırılıyorlar. Evet, neyse. Hemen tepesinde turistler. Sağ olsun kabul ettiler diyor Cumhurbaşkanı da. Tabii bir de orada First Lady de araya girince o da kabul etti diyor. Yani hangi First Lady'den bahsediyor bilmiyorum. İki tane First Lady var. Ama yani bu Aziz Yıldırım bilgisi yeni benim için de. Takip etmemişiz yani. Sevakin'i restore edecek ekip de var herhalde demek. Öyle gözüküyor, evet. Yani şimdi gördüğümüz mevcut başkanlar değil mi? Şu an evet. Bence durumlarından memnunlardır, yakınlıklarından. Hepsi kendi ölçülerinde. Yani kulüplerin içinde de o homurdanmalar olabilir ama işte Türkiye'de bildim bile iş böyle yürüdü. Yani Mehmet Ali Gökaçlı'nın kitabı şeye kadar çok iyi bir kitaptır. Yani ben herkese tavsiye ederim. Bizim için oynayı bilmiyorum. Baskısı var mı? Özellikle 1980'lere kadar hani benim yaşamadığım dönem için çok iyi bir kitap. Sonrası için bir takım soru işaretleri ve eksikler var bence ama yani benim ilk hatırladığım örneklerden biri. Evet. 1986'da o zaman şöyle bir durum vardı. Semra Özal, Turgut Özal'ın başbakanın eşi, Beşiktaşlı olduğu için Beşiktaş'ın kayrıldığı, federasyon tarafından kayrıldığı yönünde bir algı vardı. Hatta 86'da Beşiktaş şampiyon oldu. Tam o sezonun ortasında Galatasaray yeni bir başkan seçti. Başkan kimdi? Turgut Özal'ın bacana. Ve İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar. Evet. Yani. Evet, anlaşılıyor. Yani yılı bu şekilde bir tek bu ana konuyla kapatmak da uygun olabilir birazdan. Çünkü başka bir program için biraz erken bitirmek zorundayız. Evet, yani Terim konusuna gelince de Fatih Terim son dönem mil takımdaki durumun hesabını bile bence vermedi. Yani çok kötü bir mil takım süreci var. Yani bir önceki Dünya Kupası'nda zaten gidilememişti. 2016 Avrupa Şampiyonası finalleri sırasında yaşananlar, prim kavgaları, bir basın toplantısı yaptı ama onları açıklamadı. Neler olduğunu öğrenemedik. En son işte Arda'nın uçaktaki gazeteci saldırısı. Terim de uçaktaydı. Bir de üzerine kebapçısı. Evet, bilmiyormuş onu Terim. Zaten görmedim. Duymadım dedi. Uçak, evet. Duymadım dedi. Sonra da kebapçı baskı nasıl, bunların hesabını vermedi. Yani şey olan noktalar bunlar ve geçmişten kalan başka hesap vermediği konular da var. Fatih Terim'in tabii. Yani bence sağ dışı şeyi problem. Yoksa Fatih Terim oynattığı futbol işte ofansiftir. Bir şey tarafı vardır. Seyir açısından hoş bir futbol oynatır. Evet. Hani gole dönüktür. Ama mesele o değil yani. Evet, değil yani. Şey o değil. Sorun o değil. Bence yine zaten Galatasaray ikinci araya bir fikstür avantajıyla giriyor. Şampiyon da olabilir. O zaman tabii ne olacak? Sezon sonu şunu göreceğiz yani 5 ay sonra biz. İmparator döndü ve kazandı. Hiç bütün bu tartışmalar unutulacak. Hiçbir hatırlanmayacak. Tabii. Ben o zaman yani. Zaten şey söyleyeceğiz. Sezar imparatorlara uygun lafı. Veni, vidi, viki. Geldim, gördüm, yendim diyecek. Ama ben cevaben vae victis diyeceğim. Vel maluba. Peki Alp, çok teşekkür ederiz. Peki size ve tüm dinleyicilere iyi yıllar diliyorum. Umarım 2018-2017'den çok daha iyi geçer herkes için. İnşallah. Mutlu yıllar, görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz. Bitirmeden hemen şeyi hatırlatayım ama geçen yılın ardından 3 veya 4 gün olarak yapılacak yeni yılda. Arkasından Matthew Lazar ve Sharon Wood'la yaptığımız radyo, radyoculuk, bağımsız radyo ve topluluk radyosu tarihi ve bugünü ve yarını üzerine derinlemesine bir sohbetimiz de yer alacak. Gene ayın ilk günlerinde yeni yılın. Bir Evliya Çelebi üzerine, belgesel üzerine Sharon Wood'la yapılmış bir söyleşi de şeyde Açık Dergi içinde yer alacak üçüncü olarak. Bir dördüncüsü Ahmet Fuat Onan'ın yaptığı stand-up, bir radyo stand-up'ı ilk defa olarak yer alacak ve bir de müzik anmalarımız olacak. 100. yılını kutladığımız Thelonious Monk, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ve bir de Velvet Underground ve Nico program albümlerinin de böyle bir dolgun ilk hafta programımız olacak. Bu şekilde bitiriyoruz size yeni yıl, iyi bir yeni yıl dileyerek şimdiden. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de destek veriyordu. Bizi bütün yıl boyunca dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve hepinize günaydın deriz. Günaydın. Açık Gazete.